إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله حقيقة شهر رمضان ميزه هو رمضان نشهر الصيام نميزه والصوم كذلك ni mwezi wa qira'atul Qur'an, ni mwezi wa kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuisikiliza Qur'an. Ni mwezi wa kheri, ni mwezi ambao una baraka, ni mwezi wa at-taubatu wal istighfar, ni mwezi wa kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye amesema watubu ila Allah jami'an, tubieni kwa Allah tabaraka wa ta'ala nyote kwa pamoja enyi waislamu, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Na akasema subhanahu wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun, na yeyote ambaye hatatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humud dhalimun, basi hao ni katika watu madhalim ambao wamedhulumu nafsi zao. Haya anasema Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الناس عباد الله, كذلك شهر رمضان نميزي والصدقة نميزي وكتوة فجي يا الله سبحانه وتعالى. أنا سمى سبحانه وتعالى, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر, هم تويزك ويفات برا, hamtoweza kuipata birra mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda birra. Anasema Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, akimnukuu Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala, anasema al-birra maana yake ni al-janna, lan tanalu al-birra, hamtoweza kuipata janna, hamtoweza kuipata pepo mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Haya anayasema Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala, kama alivyotaja Al-Hafidh Abu al-Fida rahimahullah, kadhalika ametaja Al-Imam al-Baghawi kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, kutoka kwa Mujahid ibn Jabri radiyallahu ta'ala anhuma wa rahmatullahi alayhi, kwamba hawa watatu wamesema al-birra al-janna, kama alivyosema Al-Hafidh ibn Kathir kutoka kwa Amr bin Maimun, lan tanalu albirra, hamtoweza kuipata janna, hamtoweza kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tunfiku mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lan tanalu albirra, hamtoipata janna, kama walivyosema hawa أهل العلم من الصحابة والتابعين نواقوا ليسامع البر كمان الطاعة الطاعة حمتويز في فكية طاعة نيني سنة كطاعة kumtii Allah na Rasuli alayhi salatu wassalam, lan tanalu albirra, hamtoweza kuifikia taa. Kadhalika wako waliosema albirra kwa maana ya alkhair, kwa maana ya alkhair, kwa hiyo lan tanalu albirra, hamtoweza kuifikia khairi. Nyinyi si mnataka khairi, nyinyi si mnaikimbia shari. Lan tanalu albirra, hamtoweza kuipata khairi mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Na wakasema wengine katika wafasiri wa Qur'an, Muqatil ibn Hayyan rahimahullahu ta'ala, lan tanalu albirra bimaana at-taqwa, hamtoweza kuifikia taqwa ya Allah subhanahu, hamtoweza kuifikia taqwa ya Allah mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Haya maneno ya Allah subhanahu, na haya ni maneno ya ahlul ilm kuifasiri aya ya Allah subhanahu. Na wako waliosema lan tanalu albirra kama alivyosema al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, lan tanalu albirra kwa maana ya an takunu abrara, hamtoweza kufikia nyinyi katika mazingira ya nyinyi kuwa ni waja wa Allah wema mpaka mtoe katika mnavyovipenda. Ayuhan nas ibadallah, masahaba wa rasuli alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum walikuwa mstari wa mbele katika kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iliposhuka aya hii kama alipotaja al-Imam Ahmad bin Hanbal katika musnad hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, iliposhushwa hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, akaenda sahaba babake Anas wa kufikia Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu kwa mtume alayhi salatu wassalam, akasema ya Rasulullah, umeteremshiwa aya hii, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hakika mimi ya Rasulullah katika mali ambazo nazipenda zaidi, bayruha, bayruha, bustani langu, shamba langu la matunda ambalo linakabiliana na msikiti wako, bayruha, shamba la Abu Talha, shamba la matunda la Abu Talha linakabiliana na kibla cha msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sehemu ambayo Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akipenda kupumzika kwenye maeneo hayo. Ndani yake kuna kisima kina maji matamu kuliko maji ya Madina. Akasema wa innaha sadaqatun fi sabilillah, bayruha, shamba langu hili ya Rasulullah, baada ya kushuka kwa aya hii, sadaqatun fi sabilillah, nimeitoa sadaka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, angalia wapi utaiweka ya Rasulullah. Kasikia aya, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, na katika avipendavyo Abu Talha, bayruha. Lakini Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia bahin bahin bahin bahin malun rabih, kwenye riwaya malun rayih, hongera, wasema bahin kalimatun tuqalu fi tashji', ni neno ambalo husema kumshajisha mtu. Bahin bahin malun rabih, hiyo ni mali Abu Talha ambayo rayih aidun alayka naf'uhu, manufaa yake yatakurejea. Hiyo ni mali ambayo manufaa yake yatakurejea wewe Aba Talha. Ij'alha fil aqrabin, na kushauri itoe hiyo wakfu kwa jamaa zako wa karibu. Lakini ametoa hakutoa? Ametoa Abu Talha baada ya aya ya Allah, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hivyo waelewa Waislamu kwamba katika mali zao kuna haki ya Allah subhanahu, kuna haki ya Allah kwa lisaili wal mahrum, kwa aombaye na asiyeomba. Kuna haki na fungu la Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mali ya mtu itaongezeka kwa mujibu wa anavyotoa fi sabilillah, na hakuna kubwa ambalo litamwekea hazina kuu kama kutoa katika yale ambayo kwamba hata yakibakia duniani yanampelekea fadhila zake na thawabu zake, kujenga nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, almasajid ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema fi buyutin adhina Allah an turfa wa yudhkara fiha smuh yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijal la tulhihim tijara. Akasema subhanahu wa ta'ala wa anna almasajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, billahi al-azim, ukitoa tofali moja ukafa ukaendelea msikiti kuwa hai, wewe umeingia katika walioijenga nyumba ya Allah kwa tofali moja, kwa mfuko mmoja wa saruji, kwa tani yako moja ya mchanga, kwa chochote utakachokitoa, fahamu bora ya sadaka ni ile inayobaki. Nguo uliyempa mtu akaivaa ikachakaa ikaisha, thawabu zake zinaisha pale inapoisha nguo hiyo. Thawabu zake huishia hapo, lakini baitullah, nyumba ya Allah, bado imesimama, bado watu wanaingia wanasali. Nurun ala nur, nurun ala nur. Hawa masahaba ni mfano wa kuigwa, hata kama hatuwezi kuwa kama wao, lakini wanasema ulama, tashabahu in lam takunu mithlahum fa inna tashabuha bil kirami falahu. Tashabahu, igeni, in lam takunu mithlahum, hata kama hamtakuwa kama wao, hutakuwa kama sahaba. Wewe toa Kilimanjaro dhahabu sadaka kwa ajili ya Allah, sahaba atoe kiganja cha dhahabu. Wewe uliotoa dhahabu yenye kima na uzali wa mlima wa Kilimanjaro, huwezi kufikia kibaba kiganja cha mmoja katika masahaba wala nusu yake. Kwa hiyo ifananisheni nao hata kama hamtokuwa kama wao. Fa inna tashabuha bil kirami falahu, kwani kile tendo la kujifananisha na waja wema ndani yake kuna kufaulu, ndani yake kuna kufaulu. Tuwaige hawa, wametoa mali zao badal ghali wal nafis kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, wengi hughafilika kwamba mwezi huu wa Ramadhan ni mwezi wa kujikita na kujipinda katika heri, ni mwezi wa kuikandamiza nafsi, ni mwezi wa kutoa na kukunjua mikono kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida zake, sadaka zetu hurejea kwetu. Kikubwa mtakasie Allah dini, mtakasie Allah dini unapotoa kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, Rasul alayhi salatu wassalam katika hadith ambao anaisahihisha ahlul ilm, wametaja maimamu wawili wa hadith kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma tasaddaqa rajulun bi'adli tamratin min kasbin tayyib wala yaqbalu Allahu illa tayyib. Hatotoa mja, hatotoa sadaka mja kwa chochote kile ambacho kina mfano wa tende, kina mfano wa tumba ya tende, kwa uzani wake au kwa kima chake. Manake ukiambiwa tende hii moja yauzwa shilingi 200, Rasuli anakwambia hutotoa sadaka yenye kima cha tende moja. Sadaka yako uliyoitoa min kasbin tayyib, imetokamana na chumo zuri, sio chumo la haramu, sio mali ya riba, sio mali yenye ghish, sio mali iliyobebwa na udanganyifu na mabalaa, si mali ya wizi. Min kasbin tayyib, sadaka yako umeitoa kutokamana na chumo lako la halali, ولا يقبل الله إلا الطيب نا الله كبالي اسبقوا بنبقوا بسوري اسبقوا الله سبحانه يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه اسبقوا الله سبحانه أتيبكي صدقاته ينقيم تند موجة إلي يتكمالنا كسب طيب شمال حلالي الله تيبكي كمكن وكوماني كش أتيكوزا umekitoa kidogo lakini kina insafu nia Allah amekipokea anakikuza kwa ajili ya mwenyewe kama yu rabbi ahadukum faluwa kama ambavyo mmoja wenu anavyomkuza ndama wake wa farasi hatta takuna mithla aljabal Allah taendelea kuilea sadaka yako mpaka inakuja kuwa mithili ya mlima utashangaa mbele yake subhana lakini ni malipo ya wema uliofanya sadaka uliyoitoa uliyomtakasia Allah dini hasa katika mwezi huu shahru ramadan almubarak mwezi wa alinfaq mwezi wa kutoa fi sabilillah subhanahu wa ta'ala ayuha an-nas ibadallah sadaka yako hii unayoitoa ni kivuli chako siku ya kiyama. Kwa ukitaka urefu wa kivuli chako na upana wake kithirisha. Kwa kuwa Rasuli alayhi salatu wassalam anasema kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama, kila mmoja atawekwa kwenye kivuli cha sadaka yake siku ya kiyama, siku ya kiyama ambayo jua litaletwa maili moja hapa. Hakuna viatu siku ambayo watu watafufuliwa kama alivyosema Rasuli alayhi salatu wassalam, hufatan takpeku uratan wakouchi buhma, hawana kitu mikononi mwao, ghurla, hawajatairiwa kama walivyozaliwa. Kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin, Allah anasema kama tulivyokuumbeni kwenye umbile la mwanzo tutalirejesha hilo. Hii ni ahadi iko kwetu. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله شهر رمضان وينجي وواته غفليك رهو مويزي وينجي وواته ونهماس منزونياكه منزوني ممزهو كشكدري سيكوزي نفسونغا نكونا بيلي watu ule mori waliokuwa nao, jitihada waliokuwa nayo, tadhuf yawman baada yawm, hudhofika siku baada ya siku. Hawa wajipime imani zao, kwa sababu kheri zinazidisha kheri, kheri huzidisha kheri. Ukiona kheri inakutoa katika kheri, ipime nafsi yako kwamba ulikuwa mashallah unasoma Qur'an mwanzo wake, mashallah ulikuwa ukisali at-tarawih mwanzoni mwa mwezi, ulikuwa mashallah moyo wako ni mlaini mwanzo wa mwezi, kisha hilo likawa linakutoka kadri ya siku zinavyokwenda, ikague vyema nafsi yako. Kwa kuwa Rasuli alayhi salatu wassalam anasema likulli amalin shirra wa likulli shirratin fatra faman kanat fatratuhu ila sunnati فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. كل عمل ina uchangamfu wake katika kuiendea amali hiyo, na kila uchangamfu hufuatwa na uchovu. aliyechangamka anachoka. Hivi ndivyo alivyosema Rasuli alayhi salatu wasalam. Lakini tahadhari, anasema faman kalat fatratuhu ila sunnati, yule ambaye kuchoka kwake katika kutekeleza ibada kunampeleka kwenye ibada nyingine katika mwenendo wangu, huyo ameongoka. Umechoka kusikiliza Qur'an, wasoma Qur'an. Umechoka kusoma Qur'an, wakaa darasani wasikiliza. Kila amal ina uchangamfu, na kila uchangamfu hufuatwa na uchovu. Yule ambaye uchovu wake katika kutekeleza ibada utampeleka kwenye ibada nyingine, huyo ameongoka. Yule ambaye uchovu wake utamtoa kwenye ibada kuyaelekea mengine, katika yale ambao ima iwe ni laghau au lahau, upuuzi na upumbao, usingizi, kucheza, kuangalia video, kuangalia kala, huyo amekula hasara na ameangamia. Kwa hiyo kuingia kwa mwezi watu walivyokuwa kinyume na wanavyokuwa leo hii, kama ilikuwa ni heri, basi heri inaongoza kwenye heri. Aliyeongoza kunako kusikokuwa heri hana heri. Kwa katika heri watu wakithirishe al-infaq fi sabilillah, qira'atu al-Qur'an, at-tawba wal-istighfar, salatu tarawih. Huu si mwezi wa mchezo, huu si mwezi wa lao, si mwezi wa kulala, wala si mwezi wa kucheza karata, wala si mwezi wa kucheza karam, wala si mwezi wa dhumna, wala hayo hayafanyi na Muislamu anayejijua, anayejitambua, isipokuwa ni jahilun ahmaq, mpumbavu, mjinga. Kwa hiyo tahadhari Waislamu, huu ni mwezi wao. Mtume wao Muhammad alayhi salatu wasalam alishaitikia dua ya Jibril alayhi salam kwamba yule ambaye umeingia mwezi huu mpaka umetoka, hakusamehewa madhambi yake, aangukie pua mtu huyo afeli. Jibril anaomba dua, Rasul anasema amin. Tahadhari dua ar-Rasul, ogopa dua ya bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Yeye ni mujabu da'wa, mujabu da'wa. Walala, huu si mwezi wa kulala. Tumeona kwamba ukifika mwezi huu Allah hutuma malaika wanadi waseme. Naam, wananadi na wanasema, hatuwasikii wala hatuwaoni, lakini aliyesema haya ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amesema haya as-sadiqul masduq. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna malaika wa Allah wananadi ونسمع يا باغي الخير أقبل إلا أوليتك خيري سجايا سجايا كريب هون يوم يزوى خيري ويا باغي الشر إلا أوليتك شاري أقصر أجانا نشاري هو سميزو كفن بلاء هو سميزو معصية هو سميزو ولغو هو سميزو وقووزي لوكمباو نميزو كوجكر بشك والله سبحانه وتعالى. Allah anasema ukinijia taratibu, mimi nakujia kwa mwendo wa haraka. Mwendee Allah subhanahu wa ta'ala, jipige katika ibada, usikae nyumbani na akina mama. Akina mama wasali wa nyumbani, wewe njoo swali msikitini, tarawih ya kushinda rakaa 11, mwezi mmoja katika mwaka. Aib, aib, aib ala almuslimin wa arun alayhim. Kwa Allah, Allah anakuzanguni katika iman, mwezi wa heri huu, watu wasighafilike, watu watanabahi, watu watoe mali, watoe pesa, pesa yako itakuwa kwa Rasul. Anasema alayhi salatu wasalam, inna sadaqa tudfi'u ghadab ar-rabbi, sadaqa unaitoa inazima hasira za Allah. Sadaka huzima hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kithirisha kutoa sadaka, hasa katika mwezi huu wa Ramadhan, hasa katika mwezi huu wa Ramadhan. Rasul alayhi salatu wasalam katika hadith anasema kila mmoja katika sisi atasimamishwa mbele ya Allah, atazungumzishwa na Mola wake. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna baina yake mtu huyo na Mola wake, hakuna mkalimani katikati yeye na Mola wake. Ataongea naye, atatazama mtu huyo kuliani kwake, hatoyaona isipokuwa mambo yake mema aliyoyatanguliza. Atatazama kushoto kwake, hatoona isipokuwa matendo yake mabaya. Akitizama mbele yake, hatoona isipokuwa ni moto uko mbele ya macho yake. Kisha Mtume anasema fattakun nar, fattakun nar, uogopeni moto. Kwa nini? Walau bishiqqi tamra, hata kama kutoa ubale wa tende, sadaka fi sabilillah. Allah akukinga na moto. Ubale wa tende, Rasuli anasema sio tende moja, ubale wa tende, nusu ya tende. Hii ina maana kwamba sadaka ina nafasi kubwa katika kumnusuru mtu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa hasa katika hadha shahr al-mubarak, mwezi huu uliobarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Walhamdulillah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا إله الأولين والآخرين. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لحسن مصير إليك وعتادا ليمن القدوم إليك، إنك بكل جميل كفيل.